Book 2 73 73 73 Được phép làm gì đó. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. Bạn được phép lái xe chưa? هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Bạn được phép uống rượu chưa? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Được. يسمح أن يجوز. يسمح أن يجوز. Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Hút thuốc lá ở đây được không? هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Trả tiền bằng séc được không? هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Chúng tôi ngồi được không? أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ Chúng tôi xem thực đơn được không? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ Chúng tôi trả tiền riêng được không? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟